से नैना लागे। से नैना लागे से नैना लागे मिली रोशनी तो से मन जो लागा मिली जिंदगी तो से नैना लागे मिली रोशनी तो से मन जो लागा मिली जिंदगी तो एक जावेदा जिंदगी है मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी मोहब्बत ना हो तो कहाँ जिंदगी मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी मोहब्बत ना हो तो कहाँ जिंदगी तो से नैना लागे मोहब्बत जिसे बख्श दे